Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Чарльза Дікенса «Калядны харал», пераклад на беларускую мову Ганны Янкута. Выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Дух вельмі радаваўся добраму настрою Скруджа і сачыў за сваім спадарожнікам з такой прыхільнасцю, што той пачаў, нібы хлопчык, выпрошваць дазволу застацца ў пляменніка да канца вечара. Але дух адказаў, што гэта немагчыма. «У іх тут новая гульня», – угаварваў Скрудж. «Ну яшчэ паўгадзінкі». «Дух, усяго паўгадзінкі». Гульня называлася «Так і не». Пляменнік Скруджа загадваў слова – а астатнія мусілі яго адгадаць. На ўсе пытанні ён мог адказваць толькі так альбо не. Дзякуючы шквальнаму агню пытанню, што пасыпаліся на яго, гульцы даведаліся, што Фред загадаў жывёліну, прычым жывёліну, якая існуе да сёння, хутчэй агідную, чым наадварот, жывёліну дзікую, жывёліну, якая часам раве і буркоча, і нават нібыта размаўляе, жыве ў Лондоне, прагульваецца па вуліцах, але за грошы не паказваецца. Ніхто яе не водзіць за сабою, не трымае ў звярынцы. Яе мясам не гандлююць на рынку. І гэта ні конь, ні асёл, ні карова, ні бык, ні тыгр, ні сабака, ні свіння, ні кот, ні мядзведзь. Пасля кожнага новага пытання пляменнік выбухаў рогатам і разышоўся так, што перадаць немагчыма, нават ускочыў з канапы і пачаў тупаць нагамі. Раптам поўненькая сястра падхапілася, як і ён, з крэсла, гэтак жа затупала нагамі і са смехам выкрыкнула: «Я ведаю! Я адгадала, Фред! Я ведаю, хто гэта!» «І хто ж?» – закрычаў Фред. «Гэта твой дзядзечка! Скрудж!» І гэта напраўду быў ён. Прысутныя пачалі на выперадкі захапляцца адказам, хаця хтосьці трохі паабураўся, сцвярджаючы, што разважаў у правільным кірунку, але адказ «не» на пытанне «гэта мядзведзь» скіраваў яго ў іншы бок. «Скрудж падарыў нам сёння добрую нагоду парадавацца», – сказаў Фред, «і таму нельга не аддзячыць яму і не выпіць за яго здароўе. Бакалы з глінтвейнам ужо чакаюць, калі мы падымем іх і вып'ем за дзядзечку Скруджа». «За дядечку Скруджа!» – подхапілі ўсе. «Вясёлых калядаў і шчаслівага новага года гэтаму старому, дзе б ён цяпер не быў!» – працягваў пляменнік Скруджа. «Ён не захацеў прыняць маіх пажаданняў, але, не гледзячы ні на што, хай яны збудуцца! За дядечку Скруджа!» Незаважна для сябе дядечка Скрудж так развесяліўся, а на сэрцу яго зрабілася так лёгка, што калі б дух даў яму яшчэ трошкі часу, ён абавязкова падняў бы тост за здароўе ўсёй сябрыны, якая не здагадвалася пра яго прысутнасць, і падзякуў бы ёй, хай сабе і бязгучна, ў адказ. Але як толькі пляменнік скончыў прамову, ця карціна знікла, і дух са Скруджам прадоўжылі сваё падарожжа. Шмат чаго яны пабачылі і шмат куды трапілі, Шмат дамоў наведалі і паўсюль прынеслі шчасце. Дух падыходзіў да хворых, і тыя весялелі. Да вандроўнікаў у далёкіх краінах, і тыя адчувалі цяпло дому. Да людзей, што церпяць нягоды, і тыя знаходзілі сілы трымацца і спадзявацца на лепшае. Да нястачы, і яна рабілася багаццем. У прытулках для жабракоў, у турмах, у лякарнях, ва ўсіх кутках, дзе жыве пакута і дзе пыхлівы чалавек, ненадоўга надзелены ўладай, не зачыняе перад духам дзвярэй, паўсюль даваў ён сваё блаславенне і вучыў Скруджа сваім запаветам. Доўга цягнулася гэтая ноч. Скрудж нават засумняваўся, што яна была толькі адна. Здавалася, за той час, які ён прабавіў з духам, прайшлі ўсе калядныя святы. Дзіўным здавалася і тое, што хаця сам Скрудж за гэтыя гадзіны вонкава не змяніўся, дух старэў проста на вачах. Заўважаючы змены ў абліччы духа, Скрудж нічога не казаў, пакуль яны не пакінулі дзіцячае свята ў вечар на вадохрышча. Тады, стоячы на адкрытым паветры, побач з духам Скрудж убачыў, што той зусім пасівеў. «Няўжо жыццё духаў такое кароткае?» — спытаў Скрудж. «На гэтай зямлі жыццё маё нядоўгае», — адказаў дух. «Сёння ноччу яно заканчваецца». «Сёння?» — усклікнуў Скрудж. «Так, а поўначы, чуеш? Мой час блізкі». У гэты момант гадзіннік на званіцы прабіў 11:45. «Прабач, калі я не маю права задаваць такое пытанне», — пачаў Скрудж, пільна узіраючыся ў адзежы духа. «Але я бачу пад крысом твайго ўбрання штосьці дзіўнае і табе неналежнае. Што гэта? Птушыныя лапы ці кіпцюры?» «Хутчэй кіпцюры, бо на іх зусім няма плоці», — скрушна адказаў дух. «Зірні!» Ён расхінуў складкі свае адзежы і Скрудж убачыў дваіх дзяцей, няшчасных, жахлівых, агідных, брыдкіх і убогіх. Яны ўкленчылі ля ног духа і ўчапіліся за край яго мантыі. «О, паглядзі на іх, чалавеча!» — усклікнуў дух. «Паглядзі, паглядзі на іх!» Гэта былі хлопчык і дзяўчынка, зжаўцелыя, замураныя, нахмураныя, ваўкаватыя, пакорлівыя ў сваёй знявазе абадранцы. Чыясьці зморшчаная рука, нібыта старасць, загарнула іх у лахманы, высушыла і сказіла рысы іх твараў, якія пяшчотнае юнацтва мусіла наліць жыццём і разрумяніць свежымі фарбамі. Там, дзе маглі панаваць анёлы, стаіліся дэманы і злавесна глядалі наваколле. Ніякія змены, ніякія выраджэнні, ніякія вычварэнні чалавецтва ніводнай эпохі, пачынаючы з часоў загадкавага і чароўнага стварэння свету, яшчэ не спараджалі такіх брыдотных і вусцішных пачвараў. Скалануўшыся, Скрудж адхінліўся. Гэтыя істоты з'явіліся перад яго вачыма зусім нечакана, і калі ён паспрабаваў сказаць, што яны «мілыя дзеці», словы захраслі ў яго горле, не жадаючы ўдзельнічаць у мане такога неймавернага размаху. «Гэта твае дзеці, дух?» толькі і змог выціснуць Скрудж. «Яны дзеці чалавека», адказаў дух, пазіраючы на іх уніз. «Яны чапляюцца за мяне, ратуючыся ад сваіх бацькоў. Хлопчык, гэта невуцтва, дзяўчынка нястача. Сцеражыся іх абодвух і ўсяго, што з імі звязана. Але больш за ўсё сцеражыся хлопчыка, бо на яго ілбе напісана «пагібель», і хлопчык напраўду прынясе я, калі надпісу не сцерці. «Адмаўляй гэта!» — ускрыкнуў дух, працягваючы рукі у бок горада. «Выкляні тых, хто будзе папярэджваць. Выкарыстай невуцтва і нястачу дзеля сваёй мэты і распаўсюдзь іх. І чакай канца. Няўжо у іх няма падтрымкі ці прыстанку?» запытаў Скрудж. «Хіба у нас не хапае турмаў?» пацікавіўся дух. Зноў звяртаючыся да Скруджа, з його власними словами, а працовних домов? Добрий дух, сама твоя натура уступається за мене і шкодує. Скажи, що змінивши своє життя, я можу ще змінити тіні, які сьогодні побачив. Годинник пробив 12. Скруч озирнувся, шукаючи духа, але того вже не було. Так-так, і гэты слупок ложка быў яго, і ложак быў яго, і пакой быў яго. Але самым цудоўным было тое, што будучыня, якую можна палепшыць, таксама была яго. «Я буду жыць мінулым, цяперашнім і будучым», — паўтарыў Скрудж, выкараскваючыся з ложка. «От, Джэйкаб Марлі, хай жа славяцца святыя нябёсы і каляды, я кажу гэта, уклянчуши, старий Джейкоб, уклянчуши». Добрі наміри так узрушили, натхнили Скруджа, що голос його дрижав, і амаль відмовлявся слухатися, і твер його був мокрий від сльоз. Скрудж ніяк не мог дати ради костюму, виворочував його, надівав до гори ногами, блитав рукави і штаніни і вичвирав кучу інших безглуздіців. «Ну і що мені тепер робіть?» – сміючися і плачучи, ускликнув Скрудж, змагаючися з панчохами, як лакаон со змеями. «Я лягчейше за пёрка, я щасливейше за анёла, я веселейше за хлопчука Гарезу, я безклапотніше за випіваку, веселих калядов кожному дому, щасливого Нового году усяму свету». І он проскакав у гостьовню. «Гей, гей, гей, ура, гей, гоп!» «А вось і рондель з кашей!» – кричав Скрудж, знов подимаючи верхол і совгуючися для каміна. «А вось і двері, през які прийшов дух Джейкоба Марлі. Ось кут, у яким сидів дух сьогоднішніх колядов. А праз гэте окно я бачив привіду блукальців. Все правильно, все як має бути, все це насамреч». Сміх був чудовний, просто видатний, особливо для чоловіка, який вже стільки років не практикувався. Це був сміх, починальник цілої когорти інших дзвонких і радісних сміхів. «Я ще б ведать, який сьогодні день», – промовив Скрудж. «Цікаво, кольки часу прибавив я разом з духами. Я вже ні в чим не впевнений, зусім як дитя, але нічого, гэта ж дробязь, гэта чудово бути дітям. Гей, гей, ура, гей, гоп!» Але тут церковні дзвони перервали Скруджеві скоки, зазвонивши так гучно, як не дзвонили ніколи раней. «Бім-бом-бом, дін-ділі-дон, дон-ділі-дінь, бум-бом-бім». «Цуд! Який цуд!» Скрудж підбіг до окна, очинив його і висунув голову вонки. «Ніякого туману, ніякої імжі, ясно, світло, бадьоро, мітусливо, холодно, мороз, який змушає кров танчить під свою дудку». Золотые блики солнца, синее небо, солодкое свежее поветра, веселые звоны, цуд, який цуд. «Який у нас сьогодні день!» – прокричав Скрудж хлопчику, що у святочном убранні бадявся у низі і глядався по боках. «Сьогодні?» – перепитав хлопчик, безмежно здивившися. «Який у нас сьогодні день, мой дорогий сябра!» – повторив Скрудж. «Дык сьогодні ж каляды». «Каляды», – промармытав Скрудж, – «значыць, я іх не прапусціў. Духі справіліся за одну ноч. Яны могуць усё, што захочуць, няма ніякіх сумненняў, ніякіх». «Гей, мілы хлопчык, чаго вам? Ці ведаеш ты гандляра птушкай праз вуліцу на рагу?» – спытаў Скрудж. «А як же», – адказаў хлопчык. «Якое кемлівае дзіця!» – узрадаваўся Скрудж. «Просто цудоўны хлопец! Може, ти ще ведаєш, ці продалі яны тую шиковную індичку, що вісіть на вітрині, тільки не маленькою, а самою великою. Тую, якая памерам рыхтык з мяне, перпытаў хлопчык. Ах, што за разумнае дзіця, усклікнуў Скрудж. Адно задавальненне з такім паразмаўляць. Так, жэвжык, менавіта яе. Не прадалі, вісіць яшчэ, адказаў хлопчык. Праўда, перпытаў Скрудж, тады ідзі і купі яе. Да ну вас, заявіў малы. Не, я сур'ёзна. А сказав Скрудж, іди і купи її, і попроси, каб принесли сюди, а я вже скажу, куди її відправить. Вертайся до мене з крамним служком, і отримаєш шилінг, справишся за 5 хвилин, отримаєш полкрони. Хлопчик кулей кинувся в крамку. Калі хто вміє спускати курок хоча б наполову так хутко, дык ціни нема такому стрелку. Я відправлю її Бобу Кретчету, прошептав Скрудж. А ён і ведаць не будзе, чый гэта падарунак. Яна ж разы ў 2 большая за малога Ціма. Нават Джон Міллер не прыдумаў такога жарту адправіць Бобу індычку. Почырк, якім ён надпісаў адрас, быў не зусім роўны. Ён спусціўся адчыніць уваходныя дзверы і дачакацца прыходу крамнага служкі. Стоячы ўнізе, Скрудж зачапіўся позіркам за дзвярны малаток. «Я буду любіць яго до канца свайго жыцця!» – пракрычаў Скрудж, паляпваючы па ім рукой. «Раней я на яго нават не глядзеў, што зашчырыў яго выраз твару. Выдатны, просто выдатны дзвярны малаток!» «А вось і індычка! Гей, гоп! Добрага вам дня і вясёлых калядаў!» «Ну і птушка гэта была, скажу я вам. Наўрад ці яна магла пры жыцці падняцца на лапкі, а калі б і паднялася, лапкі тут жа б зламаліся, як сургучныя палачкі для пячатак. Не, так проста да Кэмпдэнтаун вы яе не дацягнеце», – усклікнув Скрудж. «Трэба наймаць Кэп». Смех, з якім ён прамовіў гэтыя словы, і смех, з якім ён заплаціў за індычку, і смех, з якім ён потым разлічыўся за Кэп, а таксама смех, з якім ён узнагародзіў хлопчыка, былі проста дробязі ў параўнанні са смехам аж да слёз, з якімі ён прысеў, запыхаўшыся на крэсла. Галіца аказалась задачай не з лёгкіх. Рука Скруджа все яшчэ моцна дрыжала, а галенне ж патрабуе надзвычайнай пільнасці, нават калі вы не спрабуеце пры гэтым танчыць. Але калі б Скрудж адчыкаў сабе кончык носа, ён проста наляпіў бы зверху кавалачак пластару і застаўся б цалкам задаволены. Апрануўшыся ва ўсё найлепшае, ён урэшце выйшаў на вуліцу. Там ужо топіліся людзі, якіх ён бачыў падчас вандроўкі з духам сёлетніх калядаў. Заклаўшы рукі за спіну, Скрудж шпацыраваў туды-сюды і з прыемнаю смешкай разглядаў мінакоў. Ён выглядаў такім неадольна прыязным, што трое чацвёра добразычлівых прахожых пажадалі яму вясёлых калядаў і ўсяго самага добрага. Пазней Скрудж не раз сказаў, што з усіх салодкіх гукаў, якія яму даводзілася чуць, гэтыя былі для яго вушэй найсаладзейшымі. Не паспеўшы адысці далёка ад дому, ён заўважыў таго самага мажнога джэнтльмена, што ўчора зазірнуў яго кантору са словамі «Скрудж і Марлі», калі не памыляюся. У Скруджа ажно сэрца зашчымела, калі ён уявіў, якім позіркам змерыць яго гэты стары джэнтльмен, аднак ведаў, якая дарога яго чакае, і не збочыў з яе. «Шановны сэр», – сказаў Скрудж, паскараючы крокі і хапаючы старога джэнтльмена за рукі. «Мае шчырыя вітанні. Спадзяюся, учора вам спадарожнічаў поспех. Вы робіце вельмі добрую справу. Вясёлых вам калядаў». «Містер Скрудж, гэта вы?» «Ён самы», – пацвердзіў Скрудж. «Гэта маё імя, але, баюся, вам яно не надта прыемнае. Дазвольце папрасіць у вас прабачэнне. Ці не будзеце вы так ласкавы І тут Скрудж прошептав йому штось на вуха. «Боже, літостиві!» – ускликнув джентльмен, нібито йому дух зайняло. «Дорогі, мой містер Скрудж, ви що, серйозно?» «Так, я настоюваю», – отказав Скрудж, – «і ні на фартинг меній. За мною, повірте, набрався великий довг. Ви зробите мені таку послугу?» «Дорогі мой сер», – промовив Скрудж у суразмовця, потискаючи йому руку, – «навіть не ведаю, що сказати про таку невіра. Не кажіть нічого, прошу вас», – заперечив Скрудж. «Заходьте як-небудь, крі ласка, в гості. Ви ж зойдете?» «Ахвотно!» – ускликнув старий джентльмен, і було бачно, що гэта чистая правда. «Дякую вам», – сказав Скрудж. «Я вельми вам обов'язаний. Тисячу разов дякую. Бог вам у помоч». Ён сходив у церкву, потім пободявся по вулицах, поназирав за людьми, що тулялися туди-сюди, погладив дітей по головах, погутарив жабраками, позазирав у кухні і в окни домов і зрозумів, що все гэта приносить йому радость. Ён і подумати не мог, що некий шпацир, да увогалі хоть нешто може зробити його таким щасливим. Поповдні ён скерувався додому племенника. Разов 10 пройшовся ён мимо дверей, першим набрався смелості подняться на ганок і погрукать. «Господар дома, дороженькая?» – спитав Скрудж у дівчини, що відчинила двері. «Яка славна дівчина, вельми славна!» «Так, сэр, і де ён, милая?» – протягу Скрудж. «У ядальні, разом з господиней. Дозвольте, я вас проведу». «Дякую, ён мене ведає», – сказав Скрудж, уже хапаючися за ручку дверей. «Я сам пройду, милая». Осторожно повернувши ручку, ён несміло зазірнув за двері. Господари акурат оглядали стол. Цудовний, між інших і сервований. «Фред!» – поклікав Скрудж. «Боже, усімогутний, як же спалохалася жонка племінника!» І вона сиділа у куті, поставивши ноги на услончик. І Скрудж просто забив про її, а іначе ні за що б так не зробив. «То б гэта мог быць!» – ускликнув Фред. «Гэта я, твой дядька Скрудж. Я прийшов на обід. Можна мені увійсти, Фред? Ті можна увійсти?» Добре ще, що ён не одарвав дядьку руку, радосно її потискаючи. Праз 5 хвилин Скрудж відчував себе як дома. Больш сердечного прийому і уявіть немагчима. Жонка племенника виглядала гэтак же, як під час вандровки з духом. Топер, калі прийшов так само, так-так, ён прийшов. Прийшла й повненькая сястричка, і яна, і всі остатні гості виглядали так, як тоді. Дівосне свято, дівосне гульні, дівосне згода, дівосне щастя. Але наступним ранком Скрудж, як мога раней, прийшов у контору. О, було ще зусім рано, тільки поспіть першим. Тільки б зловіть Боба Кретчета, який, безумовно, спозніться. Ось про що марив ён наступним ранком. Так усе і отрималося. Ось годинник пробив 9, а Боба нема. Чверть на 10-ю, Боба все ще нема. І прийшов ён тільки в 18.5 хвилин. Я ще не увійшовши в контору, Боб стягнув капелюш і розмотав шалік. Літерально про зімгнення ён уже сидів на своїм зедліку і з такою хуткістю водів по аркуші пером, нібито спробував догнати пропущений час. «Ну, привітання, привітання», – пробурчав Скрудж своїм звичайним голосом, наскільки він мог тепер його піраняти. «І як ви потлумачите своє з'явлення на праці в такий поздній час?» «Я вельми перепрошаю, сер», – сказав Боб. «Я і правда спознився». «А ось як?» – перепитав Скрудж. «Так-так, думаю, що спознілися. Ідіть сюди, сер, зробіть ласку». «Але гэта тільки раз на год, сер», – малів Боб. «Больш такое не повториться. Я вчора трошки повеселився, сер». «Ось що я вам скажу, дороженькі». «Скажу», – промовив Скрудж. «Я не збираюся болей гэтага терпець. І тому тут ён ускочыў з крэсла і так тузануў Боба за камізэльку, што яе гаспадар адляцеў назад у свой заканурак. «І таму я збіраюся падняць вам жалаванне». Боб затросся і падсунуўся трошкі бліжэй да лінейкі. У яго галаве ліхаманкава пранеслася ідэя аглушыць ёй Скруджа, скруціць і паклікаць людзей, што адвезлі б яго ў вар'ятню. «Вясёлых калядаў, Боб!» – з непадробнай шчырасцю сказаў Скрудж і ляпнуў клерка па спіні. «Весялейшых калядаў, дарагі дружа, чым тыя, што былі ў вас па маёй віне раней. Я падыму вам жалаванне і пастараюся дапамагаць вашай беднай сям'і. Мы абмяркуем вашыя справы сёння пасля абеду, Боб, за калядным кубкам глінтвейну. Але першы вы паставіце яшчэ адну кропку над «і», Боб Крэтчэт. Купіце вядзерца вуглю і распаліце агонь гарачэй». Скрудж не просто трымаў слова, ён трымаў яго абедзвюма рукамі. Ён выканаў усё, што паабяцаў, і нават непараўнальна болей. Малому Ціму, а ён не памёр, Скрудж зрабіўся другім бацькам. Такога добрага сябра, такога добрага гаспадара і такога добрага чалавека не бачыў яшчэ наш стары добры горад, ды і ніякі іншы стары добры горад, гарадок ці мястэчка ў нашым старым добрым свеце. Хтосьці, пабачыўшы такія змены, пачынаў смяяцца, але хай сабе смяецца. Скрудж гэта зусім не хвалюе. Ён дастаткова мудры, каб ведаць, што б ні здарылася добрага ў нашым свеце, хто-небудзь абавязкова пасмяецца. Ён разумеў, што такія людзі сліпакі, але хай сабе. У свеце ёсць нашмат больш непрыемныя грымасы, чым усмешкі ці нават ухмылкі. Яго ўласнае сэрца смяялася, і гэтага было дастаткова. Ніякіх дачыненняў з духамі ён больш не меў. Надалей, кіруючыся ў гэтым прынцыпамі поўнага ўстрымання, і пра яго заўсёды казалі, што ён лепшы за ўсіх на свеце, ведае, як правільна ўшанаваць каляды. Эх, каб жа і пра нас такое маглі сказаць, пра кожнага з нас. І як слушна заўважыў малы Цін, «Блаславі нас Бог усіх да аднаго». Сябры, вы слухалі апошнія старонкі аповесці Чарльза Дікінса «Калядны харал», пераклад на беларускую мову Ганны Янкута, выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.